سج کریں گے شریعت میں چمن پیارا لگے گا، سج کریں گے شریعت میں چمن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، سج کریں گے شریعت میں چمن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، ہو قوم کا لیڈر بھی زمانے کا ولی اب، ہو قوم کا لیڈر بھی زمانے کا ولی اب، شاہی میں فقیرانہ چلن پیارا لگے گا، شاہی میں فقیرانہ چلن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، ہو علم نبی سے ہی منور جو مسلمان، ہو علم نبی سے ہی منور جو مسلمان، ہو علم نبی سے ہی منور جو مسلمان، ہو دین سے مسلم کو لگن پیارا لگے گا، ہو دین سے مسلم کو لگن پیارا لگے گا، ہو دین سے مسلم کو لگن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، ہو مسجد آباد تو بازار ہو ویراں، ہو مسجد آباد تو بازار ہو ویراں، ہو مسجد آباد تو بازار ہو ویراں، ہو سارے بھلائی میں مگن پیارا لگے گا، ہو سارے بلائی میں مگن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، جاری ہو اگر زانی پہ جو حد رجم یا، جاری ہو اگر زانی پہ جو حد رجم یا، جاری ہو اگر زانی پہ جو حد رجم یا، پاکیزہ و مسلم کا جو من پیارا لگے گا، پاکیزہ و مسلم کا جو من پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، چوری پہ کٹے ہاتھ ملے بدلہ قتل کا، چوری پہ کٹے ہاتھ ملے بدلہ قتل کا، چوری پہ کٹے ہاتھ ملے بدلہ قتل کا، پھیلے جو ہر ایک سمت امن پیارا لگے گا، پھیلے جو ہر ایک سمت امن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، عالم کی ہی عزت ہو یہاں دین کا غلبہ، عالم کی ہی عزت ہو یہاں دین کا غلبہ، عالم کی ہی عزت ہو یہاں دین کا غلبہ، مہکا ہوا پھر سارا چمن پیارا لگے گا، مہکا ہوا پھر سارا چمن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، ہر سمت نشر خیر ہو اس پیارے وطن میں، ہر سمت نشر خیر ہو اس پیارے وطن میں، ہر سمت نشر خیر ہو اس پیارے وطن میں، ہر فرد کا ہو خیر مشن پیارا لگے گا، ہر فرد کا ہو خیر مشن پیارا لگے گا، بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا، مل جائے شہادت بھی جو اس راہ پہ چل کر، مل جائے شہادت سعادت بھی جو اس راہ پہ چل کر یوں خون میں رنگین کفن پیارا لگے گا, یوں خون میں رنگین کفن پیارا لگے گا, بن جائے یہ اسلامی وطن پیارا لگے گا. ہے عزم کے جا جائے پر ایمان بچے اب, ہے عزم کے جا جائے پر ایمان بچے اب, ہے عزم کے جا جائے پر ایمان بچے اب, اس حال میں ہو جائے دفن پیارا لگے گا, اس حال میں ہو جائے دفن پیارا لگے گا, بن جائے یہ اسلامی وطن پیارا لگے گا. حق بات کہی ہے تو اسے پورا کریں گے, حق بات کہی ہے تو اسے پورا کریں گے, حق بات کہی ہے تو اسے پورا کریں گے, اس راہ میں ملے دار و رسن پیارا لگے گا, اس راہ میں ملے دار و رسن پیارا لگے گا, بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا. کرتے ہیں جو اصلاح وہ مجرم ہے یہاں پر, کرتے ہیں جو اصلاح وہ مجرم ہے یہاں پر, کرتے ہیں جو اصلاح وہ مجرم ہے یہاں پر, یہ جرم ہو مسلم کا مشن پیارا لگے گا, یہ جرم ہو مسلم کا مشن پیارا لگے گا, بن جائے گے اسلامی وطن پیارا لگے گا. یا رب تو گیلانی کا مقدر بھی جگا دے, یا رب تو گیلانی کا مقدر بھی جگا دے, یا رب تو گیلانی کا مقدر بھی جگا دے, کھل جائے امیدوں کا چمن پیارا لگے گا, کھل جائے امیدوں کا چمن پیارا لگے گا, کھل جائے امیدوں کا چمن پیارا لگے گا, بن جائے یہ اسلامی وطن پیارا لگے گا, سج کر یہ شریعت میں چمن پیارا لگے گا, سج کر یہ شریعت میں چمن پیارا لگے گا, بن جائے یہ اسلامی وطن پیارا لگے گا. مکین جنت خدا کے مہمان رشید غازی سلام تم پر, سبھی یہ کہتے ہیں اہل ایمان رشید غازی سلام تم پر, مکین جنت خدا کے مہمان.